Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wiosna jazzowa. Zakopane 2025. Cztery dni pełne niezwykłych brzmień w sercu Tatr. Na scenie między innymi Laboratorium, Krystyna Prońko, Myrczek and Schmidt Quintet, Krzysztof Hercin, Sojka Quartet, Raduli Skład w hołdzie Zbigniewowi Jakubkowi oraz Daryl Strouds. 30 kwietnia, 3 maja. Bilety już w sprzedaży. Kup online na zakopane-sklep.pl. Wydarzenie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, Państwowego Funduszu Celowego w ramach programu Muzyka, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Partner główny – Województwo Małopolskie. Partner strategiczny – Nosalowy Dwór, Resort i Spa. Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz wielka, mocna oferta w Deals. Wybrane dekoracje świąteczne nawet do, o kurcze, 40% taniej. Odkryj najlepsze wielkanocne okazje. Make a Deals. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Anna Guska, Agnieszka Szydłowska i Michał Nogaś. Dziś znów udajemy się hen daleko. Hello, this is Alia Trabuco-Seran speaking from Santiago de Chile, talking to Trojka Polish Radio. Dzisiejsza bohaterka audycji, Alia, rocznik 1983, to, jak już można się było zorientować, chilijska pisarka, której debiutancka powieść sprzed dekady, La Resta, znalazła się w finale międzynarodowego Bookera. A reportaż, o którym zresztą dziś wspomni, Las Homicidas, przyniósł jej Nagrodę Literacką Akademii Brytyjskiej, a także finał amerykańskiej Nagrody Krytyków Literackich. Z kolei ostatnia, jak dotąd, powieść Seran, Doczysta, otrzymała francuską nagrodę Femina Etranger, przyznawaną najlepszym książkom zagranicznym i została przetłumaczona na niemal 20 języków, w tym zupełnie niedawno na polski. Autorem przekładu jest Tomasz Pindel. Pisarka, jak sama powiedziała, mieszka w Santiago i to w jakimś sensie łączy ją z bohaterką książki, która to książka zaczyna się tak. Mam na imię Estela, słyszycie? Mówię przecież Estela Garcia. Nie wiem, czy to nagrywacie, czy może robicie notatki, a może w ogóle nikogo po drugiej stronie nie ma, ale jeśli ktoś mnie słyszy, jeśli ktoś tam jest, chciałabym coś zaproponować. Opowiem wam pewną historię, a kiedy dojdę do końca, kiedy zamilknę, wypuścicie mnie stąd. Halo? Nic? Uznaję milczenie za zgodę. Ta historia ma wiele początków. Ośmieliłabym się nawet powiedzieć, że składa się z samych początków. No, ale sami powiedzcie, co to właściwie jest początek. Wyjaśnijcie mi, na przykład, czy noc nastaje przed dniem, czy po dniu, czy nie śpimy, bośmy spali wcześniej, czy może śpimy dlatego, żeśmy nie spali. Albo może, żeby was nie zamęczyć kombinowaniem, pokażcie mi, gdzie się zaczyna drzewo. Od nasiona czy od owocu, w którym to nasiono wcześniej się znajdowało? A może od gałęzi, na której zakwitł kwiat? A może od tego, że on się potem zamienił w owoc, to wszystko się zaczęło? A może po prostu od kwiatu? Nadążacie? Nic nie jest takie proste, na jakie wygląda. Coś bardzo podobnego dzieje się z przyczynami. Są równie niejasne jak początki. Przyczyny mojego pragnienia, mojego głodu. Przyczyny, dla których siedzę tu w zamknięciu. Jedna przyczyna popycha drugą, jedna karta przewraca się i odsłania kolejną. Jedyną pewną rzeczą jest finał. Na końcu nic się nie ostanie. A finał tej historii jest taki. Naprawdę chcecie wiedzieć? Dziewczynka umiera. Halo? Żadnej reakcji? Może lepiej powtórzę. Może akurat jakaś mucha zabzyczała wam koło ucha, albo waszą uwagę odciągnęła jakaś myśl bardziej przenikliwa i nośna niż mój głos. Dziewczynka umiera, teraz słyszeliście? Dziewczynka umiera i nadal nie żyje, niezależnie od czego zacznę. Bohaterka Estela, narratorka opowieści, to 40-letnia kobieta. Pochodzi z południa Chile, a w Santiago, stolicy, Pracuje jako pomoc domowa, pokojówka, opiekunka, niania. Pracę daje jej młode małżeństwo, typowi przedstawiciele burżuazji. Oboje zapracowani, wiecznie walczący o pozycję, o najwyższe noty, o jak najwyższe zarobki. Życie zmusza ich do tego, a może chodzi o wygodę lub unikanie niepotrzebnych zobowiązań i zadań, by wpuścili do swojego domu kobietę ze wsi. Wydzielają więc dla niej pokój, praktycznie bez okien. I choć żyje z nimi bez przerwy, Estela jest niewidzialna. Także wtedy, gdy na świat przychodzi Julia, córka pracodawców, ta, która, co wiemy od samego początku, umarła. W tym wydaniu wszystkich książek świata Alia opowie o tym, co sprawiło, że napisała Do czysta, o samotności dzisiejszych dzieci wychowywanych w przestrzeniach przypominających wieże z kości słoniowej też będzie, o wściekłości, o gniewie, niesprawiedliwości, o źródłach tworzonej przez nią literatury i o pierwowzorze powieściowej Esteli. Co sprawiło, że właśnie o służącej, zamkniętej przez wiele lat w czterech ścianach, w domu jednej z bogatych rodzin z Santiago, o kobiecie odciętej od świata i bliskich, postanowiłaś napisać? I think this, it's two different questions, because the source of the book is actually a real story that I found when I was writing my previous book, which is a book about female murderers, so women who committed serious crimes in Chile. And then I found out about the housekeeper who had killed the sons and the daughters of her employers. And so I started doing some research on that case. And I found the work that woman was doing. Myślę, że to są dwa różne pytania, ponieważ inspiracją do napisania książki była prawdziwa historia, którą odkryłam podczas pracy nad moją poprzednią książką o morderczyniach. Opowiadała ona o kobietach, które popełniły ciężkie zbrodnie w Chile. Natrafiłam wtedy na opowieść o gosposi, która zamordowała synów i córki swoich pracodawców. Zaczęłam zgłębiać temat i zauważyłam, że praca tej kobiety była naprawdę fascynująca. Nie miała wyraźnie określonego początku ani końca. Gosposia pracowała na pełen etat i mieszkała w miejscu pracy, będąc zarówno pracownicą, jak i współlokatorką. To szczególny rodzaj zatrudnienia, w którym granica pomiędzy pracą a czasem wolnym zaciera się. To bardzo intensywna praca. Jednak wszystkie klasowe aspekty tej zbrodni zostały pominięte. Myślałam, że zamknęłam ten temat po napisaniu krótkiego opowiadania, ale głos tej fikcyjnej postaci nie przestawał do mnie mówić. Ważne było dla mnie nie tylko oddanie tamtej rzeczywistości, ale i fakt, że wciąż słyszałam ten głos. Głos kobiety, która starała się opowiedzieć swoją historię z własnej perspektywy. Chciałam dać temu głosowi przestrzeń i zobaczyć, co z tego wyjdzie. Efektem jest książka, której wcześniej nie planowałam. It sounds like I'm a bit crazy and I'm hearing voices, which in a way is true, but it's also not true. That I had written a short story where with a maid and a crime. Brzmi to trochę, jakbym była szalona i słyszała głosy, co w pewnym sensie jest prawdą. Napisałam opowiadanie o gosposi i zbrodni, które zostało opublikowane i myślałam, że to koniec tematu. Jednak wciąż nawiedzały mnie pewne obrazy, jak na przykład włamywacz, który wchodzi do domu i pluje jej do ust. Nie wiem, skąd wzięły się te brutalne wizje, ale zaczęły się nagle pojawiać. Poczułam, że jest coś, czego nie domknęłam w odniesieniu do tej postaci. Pisałam więc dalej, aż zdałam sobie sprawę, że jest coś niezwykle interesującego w próbie opowiedzenia tej historii z wykorzystaniem narracji pierwszoosobowej. W pewnym sensie porwania tego głosu i zobaczenia, co się wydarzy. Był to głos pełen gniewu, a jednocześnie ciszy, urazy i dyskomfortu. Wszystko to było dla mnie fascynujące, ponieważ nie wiedziałam, dokąd mnie zaprowadzi. And I was very, for me that doing that is very interesting because I don't know where it will get me. Książka, powieść Do czysta, wyrosła więc w jakimś sensie z poprzedniej napisanej przez ciebie. Do tego wkrótce wrócimy, ale chciałbym jeszcze dopytać o osoby takie jak Estela, o pomocy domowe. Jaka jest ich pozycja w społeczeństwie chilijskim? Kim są? Kim były w przeszłości? Yeah, I would say, well, mostly, if not exclusively women. It's, I would say, an institution that comes from a colonial past, where the Spaniards kept in their own houses people who worked for them. So it has that history. Głównie, a nawet wyłącznie, były to kobiety. Powiedziałabym, że to instytucja mająca swoje korzenie w kolonialnej przeszłości, kiedy Hiszpanie zatrudniali w swoich domach osoby, które dla nich pracowały. Zmieniło się to jednak w tym sensie, że coraz rzadziej zdarza się, aby służąca mieszkała razem ze swoimi pracodawcami. Obecnie jest to osoba, która przychodzi rano i wychodzi po pracy. Podobnie jest w Europie, ale nadal jest to głównie domena kobiet, co wynikało z tego, że zazwyczaj nie jest to praca dobrze płatna, często bez umowy, no i to czyni tę formę zatrudnienia bardzo nieformalną. Muszę również dodać, że przez 4 lata mieszkałam w USA, a potem przez 6 lat w Londynie, więc przez około 10 lat żyłam poza Chile i obserwowałam tę rzeczywistość. Wydaje mi się, że mimo, że jest to w pewnym sensie historia chilijska i osadzona w Chile, wiele jej aspektów można przenieść na inne realia, oczywiście z uwzględnieniem różnych zmiennych. Ale główne różnice klasowe są podobne. Fakt, że niektórzy ludzie sprzątają po innych, bardziej majętnych członkach społeczeństwa, nie różni się znacząco od tego, co dzieje się w Europie. Związane jest to z tym, jak ustanawiamy różnice, zgodnie z którymi przedstawiciele jednych narodowości są sprzątaczami, a przedstawiciele innych wykonują inne prace. Cały ten aspekt rasy i dyskryminacji jest powszechny zarówno na południu, jak i na północy globu. Discriminatory aspect is common, I would say, both in the south and in the north. Twoja powieść jest w dużej mierze opowieścią o różnicach klasowych. Na pierwszy rzut oka w twojej ojczyźnie, w Chile, ale w rzeczywistości to jest historia uniwersalna. Zostańmy jednak w Santiago i innych miastach kraju, z którego pochodzisz. Niedawno rozmawiałem w tej audycji z twoją koleżanką po piórze. Mam na myśli Nonę Fernandez. Ta rozmowa jest do znalezienia oczywiście w podcastach Trójki. Nona wielokrotnie podkreślała, jak ważne jest, by mówić o rozdarciu społecznym, o różnicach klasowych w Chile, że się nie udało zmienić konstytucji, że nadal obowiązuje ta stworzona przez odchodzącego dyktatora Pinocheta, że nie ma mowy o społecznych równościach, o tym, że dziki kapitalizm opanował wszelkie możliwe dziedziny życia. Bogaci stale się bogacą, a biedni niezmiennie biednieją. Jak ty opisałabyś dzisiejszą chilijską rzeczywistość? I think I have two answers for that. And again, I think that reality that the richest people in society are becoming richer is something that's happening everywhere, and it's really worrying. And now they're becoming, well, the right hand of the right wing president in the United States, to say at the least. Mam dwie odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że rzeczywistość, w której bogaci członkowie społeczeństwa stają się jeszcze bogatsi, to zjawisko obserwowane na całym świecie. I to naprawdę niepokojące. Obecnie ci ludzie pełnią rolę prawej ręki prawicowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Są więc bardzo potężni, nie tylko pod względem ekonomicznym, ale również politycznym, i to jest bardzo niebezpieczne połączenie. A jednocześnie powiedziałabym, że w przypadku Chile mamy do czynienia z czymś bardzo interesującym. W latach 80. po przejęciu rządu w wyniku wojskowego zamachu stanu przeprowadzonego przez Pinocheta, w Chile narzucono przemocą nowy neoliberalny system z kurczącą się rolą państwa. Prawo popytu i podaży kształtowało się bez interwencji państwa, co doprowadziło do powstania społeczeństwa pełnego nierówności. Obok Meksyku jest to jedno z najbardziej niesprawiedliwych społeczeństw w Ameryce Łacińskiej. Bogaci są tutaj bardzo bogaci, a biedni bardzo biedni. Nawet jeśli nie wydają się być, bo przecież mogą wziąć kredyt i kupić duży telewizor. Myślę więc, że jest to część osobliwości, która ma związek z modelem ekonomicznym funkcjonującym w Chile od pół wieku. The fact that the state is very little, so public education is not good or not good enough, so people who have money will pay for private education from birth. Myślę, że fakt, że rola państwa jest bardzo ograniczona, a publiczna edukacja nie osiąga zadowalającego poziomu, sprawia, że osoby zamożne inwestują w prywatną edukację swoich dzieci od urodzenia aż do ukończenia przez nie studiów. To powoduje powstanie ogromnej przepaści klasowej. Ludzie zadłużają się, aby opłacić ten dodatkowy status, jakim jest prywatne wykształcenie. To jeden z aspektów. Kolejnym istotnym elementem jest ochrona zdrowia. Tutaj sytuacja wygląda podobnie. Publiczna służba zdrowia jest niedofinansowana, co ma miejsce w wielu krajach, więc ludzie starają się korzystać z drogiej, prywatnej opieki, co również pogłębia podziały klasowe. Widoczne jest to także w wymiarze geograficznym. Może nie w mniejszych miastach, ale doskonale widać to w Santiago, stolicy kraju, w której mieszkam. Tutaj doskonale zaznacza się różnica między bardzo bogatymi a bardzo biednymi. Santiago położone jest na przedgórzu Andów, czyli de facto w górach. A domy bogatych mieszkańców znajdują się wyżej. Bogaci dosłownie żyją nad nami. Myślę, że ta metafora doskonale oddaje istotę podziałów klasowych. Szczerze mówiąc, dotyczy to każdego aspektu naszego życia. Istnieją nawet statystyki, które często przytaczaliśmy w 2019 roku, kiedy w Chile doszło do społecznej rewolucji i buntu ludowego. Okazało się wtedy, że przewidywana średnia długość życia różni się w zależności od dzielnicy tego samego miasta. Fakt, że możesz żyć dłużej, jeśli jesteś bardzo zamożny, mówi sam za siebie. In different neighborhoods of the same city. So I would say the fact that you can live longer if you're richer just says it all. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, także od twoich znajomych, określasz się mianem feministki i od zawsze, jak przekonujesz, poruszasz w swojej twórczości kwestie nierówności społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji kobiet i ich statusu, także materialnego. Jak rozumiem, to właśnie jest powód zainteresowania tematem kobiet, które w walce o prawa, o przeżycie, o godne traktowanie, sprzeciwiając się przemocy, dokonały zbrodni, stając się zabójczyniami. Uczyniłaś je bohaterkami swojej poprzedniej książki, Las Homicidas. Przełamałaś jakieś społeczne tabu, pisząc o tym? Wiem, że książka została bardzo dobrze przyjęta, choć rzecz jasna nie przez wszystkich. Many of the things that you are already saying, for me, I consider myself a feminist person, so a feminist woman. I was wondering why feminism didn't dare to speak about these taboo topics, like the fact that some women, of course, a very minor number, like a very small number, a minority, but still commit violent crimes. And what happens with those women? What happens actually with society when society faces these women who are in many ways not exactly what women are supposed to be, which is obviously not violent, right? So to be more calm or to recruit it in domesticity, etc. Wiele już powiedziałeś. Uważam się za feministkę. Zastanawiałam się, dlaczego feminizm nie odważył się poruszać tematów tabu, takich jak fakt, że niektóre kobiety, oczywiście stanowiące bardzo niewielki odsetek, wciąż popełniają brutalne przestępstwa. Co się dzieje z tymi kobietami? Jak reaguje społeczeństwo, gdy musi zmierzyć się z kobietami, które w wielu aspektach nie odpowiadają tradycyjnym oczekiwaom? Nie są spokojne, nie są gospodyniami domowymi, ale potrafią być agresywne. Jestem emerytowaną prawniczką i było to dla mnie niezwykle interesujące, szczególnie w kontekście wpływu tych przestępstw na całe społeczeństwo, a nie tylko aspektów prawnych. Obserwowałam, jak społeczeństwo próbuje normalizować te sytuacje i zmuszać kobiety do powrotu na swoje miejsce, nazywając je histeryczkami, szaleńczyniami, twierdząc, że są męskie lub że w rzeczywistości tego nie zrobiły. W ten sposób szukano różnych wymówek, by przypominać kobietom, gdzie ich miejsce. To był jeden z aspektów dotyczących tych kobiet. Fakt, że dokonywały one tego przekroczenia, które nie ograniczało się tylko do złamania przepisów prawa karnego, ale także prawa płci. I właśnie to okazało się dla mnie wyjątkowo interesujące. Przeprowadziłam więc badania dotyczące czterech kultowych przypadków i ostatecznie napisałam na ten temat feministyczny esej. So the housemaid was the last one, which happened in the 60s. And what I examined in this case and in the others were not only the cases, so the murders and the judicial aspects, but the fact that movies were made, theater plays were made, songs were created, poems were written, novels were written. So a lot of cultural reactions. Gosposia była ostatnią z nich. Wydarzyło się to w latach 60. Moje analizy tego przypadku, jak i innych, nie ograniczały się tylko do akt sądowych dotyczących zabójstw, ale także tego, że powstawały o nich filmy, sztuki teatralne, pisano piosenki, wiersze, powieści. Wszystkie te reakcje kulturalne w różny sposób próbowały przywrócić kobiety do ich roli. Dla mnie to bardzo interesująca normatywna reakcja, rodzaj kary, nie tylko zgodnie z literą prawa karnego, czyli w postaci kary pozbawienia wolności, ale także społeczne reakcje na ich czyny. Na przykład, w 1916 roku kobieta zabiła swojego męża i jego kochankę. Inny przypadek miał miejsce w 1925 roku. Echa tych zdarzeń oraz wszystkie kulturalne produkcje robiły to, co zrobiło już prawo. Karały te kobiety i starały się przywrócić je do ich roli, twierdząc, że zbrodnie zostały popełnione, ponieważ te kobiety były szalone lub były potworami lub były bardzo męskie, więc nie były prawdziwymi kobietami. W pewnym sensie reakcja społeczeństwa polegała zatem na próbie pozostawienia kobiecości nienaruszonej i powiedzenia, no cóż, to nie są prawdziwe kobiety, uspokójcie się, prawdziwe kobiety tak nie robią. Starałam się więc przeanalizować te przypadki i zobaczyć, jak mocno całe społeczeństwo reaguje na ich przekroczenia, które prowadzą do utraty płci. How the whole of society reacts to their transgression very powerfully, because it's a transgression to the laws of gender. Alia Trabuco-Seran gości dziś we Wszystkich Książkach Świata prosto z Santiago w Chile. Powodem spotkania jest powieść Doczysta, która w przekładzie Tomasza Pindla właśnie ukazała się w Polsce i którą można ode mnie przejąć. Proszę się odzywać, książki@polskieradio.pl. I proszę pamiętać o podawaniu adresu korespondencyjnego w treści wiadomości. Jaką bohaterką jest Estela? Jak ty na nią patrzysz? Jak byś opowiedziała tę postać tym, którzy po książkę jeszcze nie sięgnęli? So Estela is a 40-year-old woman. And we open the novel by hearing or reading her testimony, saying that someone died, a child has died, and she will tell a story. And then the whole novel, in many ways, it's not the story about that death, but it's the story about Estela's life. Estela jest 40-letnią kobietą. Powieść rozpoczyna się od wysłuchania jej zeznań. Dziecko nie żyje, a ona opowiada swoją historię. Jednak cała powieść nie jest opowieścią o tej śmierci, lecz o życiu Esteli. To życie kobiety, która urodziła się na południu Chile, na wyspie, w bardzo wiejskiej okolicy, wychowywała się w otoczeniu drzew, roślin, poznawała życie na wsi, a później przeniosła się do Santiago, aby zarabiać pieniądze i wysyłać je do domu rodzinnego. Tam zaczyna pracować jako gosposia u zamożnej rodziny na przedmieściach. To trzyosobowa rodzina, mąż, żona i ich córka Julia, która przychodzi na świat krótko po rozpoczęciu pracy przez Estelę. Estela opiekuje się Julią przez 7 lat, podczas których mieszka u jej rodziny. Her background is of, as I was saying, of a woman who was born and raised in an area that is the countryside, that is right beneath them, the ocean, who was raised by her mother alone, who has a very, very, very strong relationship to that mother. And so that's her, I would say, one of her only connections. Estela urodziła się i wychowywała na wsi, nad oceanem. Miała tylko matkę, z którą ma bardzo silną więź. To jedna z najważniejszych, jeśli nie jedyna relacja. Mieszka w Santiago, skąd wysyła do matki pieniądze na leczenie kolana i codzienne utrzymanie. To oznacza, że bohaterka nie może wrócić na południe. Musi dalej zarabiać pieniądze. Nie może rzucić pracy, ponieważ musi dalej wspierać matkę, a jej własne życie zostaje w pewnym sensie odłożone na bok, ponieważ pracuje dla rodziny 24 godziny na dobę. Dla mnie najbardziej fascynującym aspektem tej postaci było to, że czułam, iż piszę z punktu widzenia osoby będącej szpiegiem. Kogoś, kto mieszka w domu innych ludzi, ale tak naprawdę nie jest przez nich dostrzegany. Estela jest jakby niewidzialna. Inni domownicy jej nie zauważają. Nawet gdy mówi, to tak naprawdę nie jest słuchana. Ma więc ten wyjątkowy punkt widzenia, z którego obserwuje intymność rodziny, sposób, w jaki rozmawiają, jedzą, uprawiają seks, biorą leki, kłócą się. Ona widzi wszystko. I opowiada tę historię właśnie z tego punktu widzenia. Posiada niewidzialną moc obserwacji, a nagle zdobywa prawo głosu, aby opowiedzieć swoją historię. To było dla mnie naprawdę fascynujące. Everything, and she's telling the story from that point of view. So a lot of intimacy is shared, and a lot of invisible power is also there. The power of seeing and of all of a sudden having a voice to actually tell the story. So for me that was really fascinating to have that singular point of view. It's not the first time that I've written in the first person. I've done it before. In my first novel, there were two different characters, both on the first person. And I think some writers will, throughout their lives, work on one singular, one and only melody, one song. And they will sing that song in their different books. Nie po raz pierwszy piszę w pierwszej osobie. Zrobiłam to już w mojej pierwszej powieści, gdzie przedstawiłam dwie różne postaci, obie opisane z perspektywy pierwszoosobowej. Myślę, że niektórzy pisarze przez całe życie tworzą jedną, jedyną melodię, jedną piosenkę i wyśpiewują ją w różnych książkach. Tak pisał Thomas Bernhardt. Możesz przeczytać dowolną książkę Bernharda i usłyszysz ten sam głos. Jest zawsze rozpoznawalny i tylko delikatnie się zmienia. Uwielbiam takich pisarzy. Ja nie jestem taką pisarką. Jestem pisarką, która się zmienia. I czasami to działa. Myślę, że w przypadku tej powieści to działa, bo jest to potężny głos i można wyczuć, że to nie jestem ja. Ale oczywiście w pewnym sensie to jest mój głos. Mam kilka głosów, które pozwalają mi odkrywać świat z różnych punktów widzenia. Jest w tym coś tajemniczego, czego nie potrafię w pełni wyjaśnić ani nawet zrozumieć. Jest też coś, co ma związek ze słowami, rytmem, a także z kreowanym krajobrazem. Zdałam sobie sprawę, że Estella była wściekła, bardzo inteligentna oraz, że chciała mieć kontrolę nad własną historią. I to wszystko w pewien sposób sprawiło, że się pojawiła. Po prostu się pojawiła i nagle miałam powieść. Ale w tym procesie jest coś, na co nie masz wpływu. Virginia Woolf napisała na ten temat świetne zdanie. Wszystko tkwi w słowach i melodii. Kiedy już masz melodię, nie możesz popełnić błędu przy następnym słowie. I myślę, że jest w tym coś prawdziwego. Kiedy masz już rytm i krajobraz, który działa, pisanie przychodzi z łatwością. And I think there's something true into that. So once you have the rhythm, the affective landscape, then it just comes through you in a way. A jak ci się, wiem, to może być banalne pytanie, ale i tak je zadam, jak ci się udało wejść w skórę, czy też pod skórę Esteli? Jak się nią jako pisarka stałaś? Jak doszło do tego, że usłyszałaś jej język, zrozumiałaś jej codzienność, przecież odmienną od twojej? Czy prowadziłaś jakiś rodzaj badań terenowych nad sytuacją i losem dzisiejszych służących, może nie tylko w Chile? I think it's a work of two aspects. One was a lot of research that I did for the previous book. So I read tons of novels, I read some biographies. Myślę, że na tę książkę złożyły się dwie główne kwestie. Pierwszą były liczne badania, które przeprowadziłam przygotowując się do poprzedniej książki. Przeczytałam wtedy mnóstwo powieści oraz kilka biografii. Przeprowadziłam również kwerendę dokumentów pewnej chilijskiej organizacji zrzeszającej gosposie. Drugi aspekt, równie ważny jak pierwszy, to połączenie wyobraźni i obserwacji. Obserwowałam i byłam w kontakcie z kilkoma kobietami, które pracowały jako gosposie. Patrzyłam, robiłam notatki i wiele sobie wyobrażałam. Wiele z tego, co zawarłam w książce, jest wytworem mojej wyobraźni, więc to mieszanka tych wszystkich elementów. Part of the novel was written while in Chile there was a lot of unrest. Protests were happening and all of a sudden this episode called the Chilean estallido, so this outburst happened. And it was really interesting for me to see how much anger was expressed in the streets. And I saw that anger. Część powieści została napisana podczas protestów w Chile, kiedy to doszło do epizodu znanego jako chilijskie estallido, czyli wybuchu społecznego gniewu. Bardzo ciekawiło mnie obserwowanie, jak dużo złości było wyrażane na ulicach. Zobaczyłam tę złość, która wcześniej była bardzo mocno tłumiona. I pomyślałam, że jako społeczeństwo tworzymy narrację, według której wszyscy pracujący jako służący są szczęśliwi, wdzięczni, nie chowają urazy czy innych negatywnych emocji. A to jest tylko konstrukt, to narracja, którą potężni ludzie narzucają, aby utrzymać status quo. By te same mechanizmy działały w kółko. Te protesty wyraźnie pokazały, że to wszystko jest nieprawdą, że to jest bardzo fałszywa historia. Gniew był wszechobecny. Myślę więc, że powieść została w pewien sposób wzbogacona, skażona tym kontekstem, co tylko wyszło jej na dobre. The trigger was that the government of the time had raised the cost of the public transport by very little. It was a very small amount that what happened. And then all of a sudden the students, it was the young students that decided not to pay for it. So they jumped in the metro, in the subway, they jumped the limits, I don't know how you call that. Impulsem do protestów było coś tak pozornie trywialnego, jak niewielka podwyżka kosztów transportu publicznego. I nagle studenci zdecydowali, że nie będą płacić więcej za bilety. Zaczęli przeskakiwać przez bramki w metrze, zaczęli siadać na torach. Inni ludzie zaczęli ich oklaskiwać i to samo zaczęło dziać się na ulicach. Myślę, że było to wynikiem zmieszania się frustracji ludzi wyczerpanych obecnym trybem życia i braku możliwości wydostania się z logiki utrwalającej głębokie nierówności społeczne w kraju. Było widać, że niektórzy mają dostęp do dobrego wykształcenia, podczas gdy inni nie mają takich możliwości. Podobnie rzecz miała się z dostępem do opieki zdrowotnej. Były też liczne przypadki korupcji, więc to uczucie było mieszanką wielu czynników i poczucia, że ludzie po prostu nie są w stanie pewnych rzeczy dłużej znosić. I to nie był pojedynczy protest, to trwało miesiącami. Następnie rozpoczął się proces zmiany konstytucji, aby faktycznie zreformować system polityczny i ekonomiczny. To był bardzo intensywny czas w polityce. Brałam w tym udział, było to również bardzo skomplikowane, więc nie mam jednoznacznej odpowiedzi, to tylko moje przemyślenia i obserwacje. I jak w słynnym cytacie z Lampeduzy, zmieniło się wszystko, aby nie zmieniło się nic. To smutne podsumowanie tego wszystkiego. Nie udało nam się zmienić struktur prawnych, neoliberalizmu czy czegokolwiek innego. W zasadzie sytuacja wygląda tak samo jak przed rewolucją. I teraz bym chciał wykonać pewien eksperyment. Teraz posłuchamy fragmentu piosenki. Przenieśmy się na ulicę Santiago de Chile i innych miast w roku Narodowego. Myślę o Witorze Harze, zamordowanym przez juntę Pinocheta w 1973 roku. To był jeden z dwóch hymnów, które w 2019 roku można było usłyszeć na ulicach chilijskich miast, gdy doszło do tego ludowego buntu, o którym mówi Alia Trabuco Serán, dzisiejsza gościni Wszystkich Książek Świata. Przypomnę, że egzemplarze powieści Doczysta można przejmować ode mnie. Kto pierwszy, ten lepszy w sumie. Książki @polskieradio.pl. Jak wygląda, jak może pachnąć, jaka może być atmosfera w miejscu, w którym rozgrywa się akcja powieści Ali? Przyznam, że gdy czytałem tę książkę, skojarzenie było jedno. Tam jest jak z filmów Yorgosa Lanthimosa, jakby z Genialnego Kła na przykład. A jak ty byś opisała to miejsce? Miejsce pracy, ale też i miejsce odpoczynku i rzeczywistego uwięzienia Esteli. I kim są ci, którzy tę przestrzeń zamieszkują? Jaka jest ona, żona, seniora, on, mąż, senior, ich dziecko i ktoś jeszcze? It's a house. So it's I'm saying it's just a house. In the sense that it's the house that you imagined when you read it. It's not, I wouldn't say there are any peculiar aspects. It's like the archetype of a bourgeois house in the 21st century. A house, not a flat, not a department, so not an apartment. So a house with a pool, a garden, some grass that someone needs to water and to cut. And inside that house, and the house is a fascinating scenery for a novel, because it's very claustrophobic. To taki dom, który wyobrażasz sobie, kiedy czytasz jego opis. Nie powiedziałabym, że ma jakiś szczególny aspekt. Jest to raczej archetypiczny, mieszczański dom z XXI wieku. To nie mieszkanie ani apartament, ale dom z basenem, ogrodem, trawnikiem, który ktoś musi podlewać i kosić. Ten dom stanowi fascynującą scenografię dla opowieści, ponieważ jest bardzo klaustrofobiczny. Wewnątrz znajduje się jedna osobliwa przestrzeń, pokój gosposi Esteli. W Chile mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać specjalną architekturą dla gosposi. Przydzielane im są bardzo małe pokoje, często połączone z kuchnią, zwykle bez okna, czasem z bardzo małym oknem i bardzo małą łazienką. To także miejsce, w którym wiele dzieje się w opowieści. A w tym domu mieszka 5 osób. Żona, mąż, czyli seniora i senior, ich córka Julia oraz gosposia Estela. Piątą postacią jest bezpański pies, który przybłąkał się do nich i odgrywa bardzo ważną rolę. I would say about both of them. They're not terrible people. They're not exploitative right-wing bastards who are just treating her poorly at all. They're treating her well, they pay her money, they just don't see her. She's a lawyer and he's a doctor, they work a lot, she's a bit obsessed about her weight. Powiedziałabym o nich obojgu, że nie są strasznymi ludźmi. Nie są to wyzyskujący prawicowi dranie, którzy źle ją traktują. Traktują ją dobrze, płacą jej, po prostu jej nie dostrzegają. Ona jest prawniczką, on lekarzem, oboje dużo pracują. Ona ma lekką obsesję na punkcie swojej wagi, jest bardzo zestresowana, nie ma czasu dla córki. On jest bardzo wymagającym ojcem, który zawsze oczekuje perfekcji, również w swojej pracy. I oboje są uwięzieni w tym samym modelu, który uwięził Estelle. Uwięzieni w ciągłej pracy, aby mieć więcej pieniędzy i komfortu, mieć wszystko, być najlepszymi i rywalizować z innymi. Są z tego powodu głęboko nieszczęśliwi. No i są przykładem goniącej za sukcesem burżuazyjnej pary z XXI wieku, która zdecydowała się na córkę. A ta córka jest niespokojnym dzieckiem. To kluczowa postać, ponieważ również reprezentuje i przejawia cały ten niepokój związany z koniecznością bycia najlepszą i nieustanną pracą. Dostaje bardzo mało czułości i ostatecznie jest bardzo nieszczęśliwa. Jest bardzo kruchą postacią, którą trzeba się zaopiekować, ale Estella zdaje sobie sprawę, że Julia nie jest jej córką, lecz córką jej pracodawców. She's an anxious child. She's solitary, lonely. She's a bit strange in the fact that she's perhaps too sad, perhaps too lonely, perhaps too anxious. She'll bite her nails. Julia jest niespokojnym i samotnym dzieckiem. Brakuje jej towarzystwa, a to sprawia, że wydaje się nieco dziwna. Odczuwa głęboki smutek i lęk. Obgryza paznokcie, ma napady złości, a kiedy dorasta, zaczyna odmawiać jedzenia, starając się w ten sposób zwrócić uwagę rodziców, co również jest przygnębiające. Jest dla mnie bardzo smutną postacią. That was pure observation, I would say. I have seen, especially in England, when I lived there, many friends had like an only child who was very, they were always like under a lot of pressure. Dokładnie to zaobserwowałam mieszkając w Anglii. Zauważyłam, że wielu moich znajomych miało jedynaków, którzy byli pod ogromną presją. Oczekiwano od nich, że dostaną się do najlepszych szkół, a potem na studia na Oxfordzie, Cambridge i w podobnych miejscach. Wszystkie te dzieci wydawały się samotne i smutne, jakby w ich życiu zabrakło prawdziwego dzieciństwa. Obserwowałam to przez długi czas, a następnie przeprowadziłam badania, których nikomu nie polecam. Skupiłam się na straszliwym temacie, jakim są samobójstwa wśród dzieci. I o dziwo, okazało się to zjawiskiem znacznie bardziej powszechnym obecnie, być może z powodu wpływu mediów społecznościowych lub dostępu bardzo małych dzieci do wyjątkowo brutalnych obrazów. Zjawisko to jest bardziej powszechne na półkuli północnej, zdarza się głównie w Stanach, rzadziej występuje w Ameryce Łacińskiej. Mówię tu o 8-, 9-, 10-latkach, którzy odbierają sobie życie. Żałuję, że się temu przyjrzałam, ponieważ to było naprawdę okropne i niepokojące odkrycie. The fact that there are suicides of children was for me shocking, and the fact that they were sometimes triggered by bullying, and sometimes it was triggered by just kids that were very lonely. Fakt, że dzieci popełniają samobójstwa, był dla mnie szokujący, tak jak odkrycie, że przyczyną bywa gnębienie, a innym razem samotność. Uświadomiło mi to, że czasami idealizujemy dzieciństwo, jakby to był zawsze wspaniały etap w życiu każdego, a to niekoniecznie jest prawdą. W moich książkach zawsze staram się spojrzeć na sprawy z szerokiej perspektywy. Czasami dziecko jest szczęśliwe, ale nie zawsze tak jest. Próbuję opisać pełną gamę uczuć, nie tylko u dorosłych, ale także u dzieci. To było dla mnie bardzo ciekawe, ale i bolesne, ponieważ myślę, że pozwoliło mi dostrzec pewne aspekty dzieciństwa, od których jako społeczeństwo często odwracamy wzrok. Very interesting and a bit painful because I think it made me see some aspects of childhood that we as a society do not want to see. A skoro to taki dobry dom, w którym rzekomo niczego nie brakuje, to jak mogło w nim dojść do tragedii? Czego zabrakło? Przecież nad Julią opiekę sprawowali i rodzice, i Estella. Ja, czytelnik, widzę to tak. Dziewczynka z dnia na dzień stawała się coraz bardziej wyalienowana i nieszczęśliwa. Życie przestało dawać jej radość. Yeah, I think that there's something, it's what you're saying. She was taken care of in a formal way, like she was safe. but nobody was looking at her. And the fact that looking as in connecting with her. And that obviously... To, co mówisz, brzmi bardzo trafnie. Julia była pod formalną opieką, zapewniono jej bezpieczeństwo, ale brakowało głębszego spojrzenia na nią, budowania z nią prawdziwej, emocjonalnej więzi. I to oczywiście wpłynęło na nią, nawet jeśli miała zaledwie 3, 4 czy 5 lat. Wyzwanie polegające na opisywaniu w sposób złożony dzieciństwa dziewczynki było naprawdę trudne, ale również niezwykle satysfakcjonujące. Myślę, że udało mi się to osiągnąć. Julia jest postacią, która jest bardzo niepokojąca dla czytelników. Uważam, że jej obecność w książce jest kluczowa. Anyone who's listening to this right now on a Sunday, hello. This is not a spoiler. On the second page, you know that the girl, Julia, the one we were talking about, is dead. This is the structure of a fake thriller. And I'm saying it's a fake thriller. Do wszystkich, którzy nas teraz słuchają w niedzielę. Uwaga, to nie jest spoiler. Ale już na drugiej stronie powieści okazuje się, że Julia, dziewczynka, o której rozmawialiśmy, nie żyje. Książka ma strukturę fałszywego thrillera i używam określenia fałszywy, ponieważ w typowym thrillerze fabuła opiera się na fałszywych poszlakach i podążaniu za różnymi wskazówkami, aby odkryć, co się stało, kto jest mordercą, jakim narzędziem się posłużył. A ta książka to nie to. Znasz dziewczynkę, dziewczynka nie żyje, lecz cała historia obraca się wokół czegoś zupełnie innego. Ta struktura to dla mnie jedyny sposób, aby czytelnicy, a także wyimaginowana publiczność, do której przemawia Estela, mogli usłyszeć jej opowieść. Kto inny wysłuchałby historii gosposi w innych okolicznościach? Opowiada o tym, jak sprząta, gotuje, odkłada noże do noży, łyżki do łyżek, wykonuje wszystkie inne prace domowe. W powieści pojawia się to wielokrotnie, ponieważ praca ta jest powtarzalna. Lecz czytelnik kontynuuje lekturę, ponieważ chce dowiedzieć się, co się stało, jednocześnie poznając obowiązki i codzienność Esteli. To jest jej historia. Przy innej strukturze książki lub w innych okolicznościach, czytelnik prawdopodobnie by tej historii nie posłuchał. Jest to zatem strategia, aby dotrzeć do tych, którzy są po drugiej stronie muru. Dziewczynka nie żyje, chcesz wiedzieć dlaczego? Posłuchaj mojej historii. Ta struktura była dla mnie kluczowa od samego początku. Who are on the other side of her, of the wall she's describing, for the others to hear her is a strategy to say, a girl is dead, you want to know why? Well, now listen to my story. And the structure was there for me from the beginning. Wspomniałaś o psie, który pewnego dnia pojawia się na posesji państwa, u których pracuje Estela. Pies, paradoksalnie, to zapewne najbardziej wolna postać w tej książce. Estela nierzadko patrzy na niego z zazdrością. Dobrze to czytam? The dog is I think the dog is probably the most important character of the book. Because Estela is a character that has a great difficulty connecting with people. Nobody connects with her because she's not seen. And she has like moments of connections with Julia, but many moments of disconnection. And she's also a character who's disconnected with herself to the point that there are several moments where she kind of sees herself from outside. Myślę, że pies jest w niej prawdopodobnie najważniejszą postacią. Estela ma ogromne trudności w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Jest postacią niewidoczną dla innych i nikt nie nawiązuje z nią relacji. Ma momenty bliższej więzi z Julią, ale przeżywa także wiele momentów, kiedy nie ma między nimi połączenia. Estela jest tak odcięta od siebie, że są momenty, kiedy widzi siebie z zewnątrz, jakby potrzebowała tej bariery pomiędzy sobą a światem. Wtedy pojawia się pies, z którym nawiązuje głęboką więź, odczuwając jego kruchość, potrzebę opieki i fakt, że może on swobodnie wychodzić na zewnątrz. To miało kluczowe znaczenie dla jej otwarcia się. Mimo, że była postacią bardzo zamkniętą w sobie, suczka Jany była dla mnie kluczową postacią w budowaniu podmiotowości Esteli. I think it's something that she explains several times throughout the book, throughout her story. That for her, the division between human and the rest, or nature and not nature, is not that clear. She has a particular connection not only with that dog, but with animals in general from her past. Myślę, że to kwestia, która jest wyjaśniana wielokrotnie w całej książce. Dla niej granica pomiędzy człowiekiem a resztą świata, między tym, co jest naturą, a co nie jest wyraźnie zdefiniowana. Ma szczególny związek nie tylko z tym psem, ale ogólnie ze zwierzętami z jej przeszłości, a także z drzewami i ich nazwami. Wszystko to składa się na tę szczególną więź z psem, która jest równie ważna jak relacje międzyludzkie w powieści. Dlatego też los tego psa jest kluczowy dla jej własnego losu. I zgadzam się, że to właśnie z pojawieniem się psa akcja książki zaczyna nabierać tempa, ponieważ to właśnie wtedy, jak mówisz, zaczyna rozwijać się tragedia. It is a novel that in between other topics it is about being alone, but alone is a word and there's another word that I think is even more precise is that they're all like isolated as if they were. To powieść, która między innymi opowiada o samotności. Jednak samotność to tylko jedno z określeń. Moim zdaniem jeszcze bardziej precyzyjnym słowem jest izolacja. Fakt, że wszyscy są jakby odizolowani. Jakby byli nie tylko sami, ale jakby byli wyspami, które nie mogą się ze sobą połączyć. Jest to spowodowane brakiem czasu, brakiem możliwości dostrzeżenia osób, które są obok, osoby pracującej w twoim domu, twojej własnej córki. Uważam, że izolacja jest czymś, co ja odczuwam. I myślę, że to jest poważny problem współczesnych społeczeństw, zarówno na północy, jak i na południu, właściwie wszędzie. Myślę, że jest to coś, co zbiera tragiczne żniwo. Jako istoty ludzkie wydajemy się być częścią czegoś większego, co obejmuje przyrodę, zwierzęta, drzewa. W pewnym sensie pozbyliśmy się tych wszystkich rzeczy, a to sprawia, że życie wydaje nam się bezcelowe. Myślę, że to skutkuje depresją i tworzy poczucie pustki, która jest obecna we wszystkich tych postaciach. Są one nie tylko samotne i odizolowane, ale także odczuwają ogromną pustkę. A void that is within all of those characters, that I think are not only alone, not only isolated, but void. Powieść między innymi o samotności, ale doczysta jest także o wściekłości. Estela jest wściekła, Julia taka się staje, jej matka jest wściekła, że córka ma lepszy kontakt z nianią, ojciec też, żona jest wściekła na męża, a na zewnątrz, choć Estela widzi to tylko na ekranie telewizora, społeczeństwo jest niemiłe i wściekłe na rząd, bo w Santiago wybuchają zamieszki. Rage is very important, I think, because it's also an emotion that tends to be erased. In society. For example, and I'll give you a couple of examples too. One example is with protests. Whenever there's a protest in the street, and this happens everywhere, and some people will, I don't know, break the windows of a shop or something. So then the television, and this happens everywhere, will say there was a violent protest in the street. Although there was like 200,000 million people, there were 100 that make the mess, and then it's portrayed as violent, and it's portrayed as something that was that's what I'm saying, violent. And what that story does is saying that rage that was in the protest, because protests are about rage. Wściekłość jest bardzo ważna, ponieważ jest to emocja, która ma tendencję do bycia wymazywaną w społeczeństwie. Przytoczę kilka przykładów. Weźmy protesty. Kiedy dochodzi do protestu na ulicy, co dzieje się wszędzie i niektórzy uczestnicy wybijają szyby w witrynach sklepowych, czy coś w tym rodzaju. Media mówią o gwałtownych protestach. Chociaż w tłumie może być 200 tysięcy ludzi, a tylko setka z nich narobiła bałaganu, całe wydarzenie jest przedstawiane jako pełne przemocy. Ta narracja głosi, że gniew jest całkowicie nieuzasadniony. Jest to więc strategia społeczeństwa, aby unieważniać gniew. W przypadku kobiet sytuacja ta jest szczególnie widoczna. Jest o tym fantastyczna książka filozofki Marilyn Fry, która opisuje, jak gniew wyrażany przez kobiety jest natychmiast unieważniany. Otoczenie, matki, ojcowie, mężowie często reaguje słowami: oj, nie przesadzaj, oj, pewnie masz okres i w tym podobny sposób. Stosowane są bardzo różne strategie, aby zdyskredytować ten gniew, co prowadzi do jeszcze większej wściekłości. Tłumimy ją. A przecież gniew to bardzo ludzka emocja, tak samo ludzka jak każda inna. Ważne jest, aby te emocje usłyszeć i dać jej przestrzeń. Wściekłość jest uczuciem, które sygnalizuje, że dzieje się coś niesprawiedliwego, że jest winowajca, odpowiedzialny za tę niesprawiedliwość i że chcesz, aby to się zmieniło, aby ta niesprawiedliwość się skończyła. Jest to zatem emocja bardzo polityczna, ponieważ odnosi się do całej tej struktury. Coś jest niesprawiedliwe, jest ktoś odpowiedzialny, a ja domagam się zakończenia tego. Gniew jest bardzo niebezpieczną emocją i jestem bardzo zainteresowana badaniem tego zjawiska. And it's not only just an emotion, but at the same time it's this political emotion that it's sometimes, many times, very legitimate. To nie tylko emocja, ale również emocja polityczna, która często ma uzasadnienie. Czasami nie, ale często tak, kiedy wskazuje na coś, co jest niesprawiedliwe, na przykład na nierówności ekonomiczne. Zamiast powiedzieć, ta osoba jest wściekła, mówi się, ojej, ta osoba jest po prostu pełna urazy. Ale co to właściwie oznacza, ta uraza? Tak, to uraza, ale przede wszystkim to wściekłość spowodowana niesprawiedliwością. Dlatego uważam, że ważne jest, aby emocje legitymizować. Patrzeć, co się za nimi kryje i rozumieć złożoność ludzkiej natury na głębszym poziomie, zamiast tak po prostu je odrzucać i mówić nie. Katolicyzm w dużej mierze także polega na cenzurowaniu tego wachlarza emocji, co moim zdaniem nie jest zdrowe dla społeczeństwa. We all know what we're talking about, that Catholicism is very much about also censoring that array of emotions, and that I don't think has been very healthy for society in any way. W twojej książce ze strony na stronę jest coraz duszniej. Estela praktycznie traci kontakt ze światem, nie może się wydostać na zewnątrz. Choć nie zdradzajmy tego, co może się wydarzyć w finale. It's a job that is radically claustrophobic. Imagine it's a person who's literally living in the same place where she works 24/7. That could drive anyone crazy. Alone. But the novel doesn't only happen in that claustrophobic space that you're right, the emotions build up there, but also Estela is telling the story from a place. We don't know where she is. It's not explained in the book, but she is. To skrajnie klaustrofobiczna praca. Wyobraź sobie osobę, która dosłownie mieszka i pracuje w tym samym miejscu. Jest tam 24 godziny na dobę. To już samo w sobie mogłoby doprowadzić kogokolwiek do szaleństwa. Jednak powieść rozgrywa się nie tylko w tej klaustrofobicznej przestrzeni. Masz rację, mówiąc, że kotłuje się tam wiele emocji. Estela opowiada historię z pewnego miejsca. Nie wiadomo dokładnie, gdzie się znajduje. Nie jest to wyjaśnione w książce, ale wiemy, że jest za kratkami. Opowiada z zamkniętego pokoju. Więc ona również opowiada historię z klaustrofobicznego miejsca. Kiedy pisałam książkę i zdałam sobie sprawę, jak bardzo jest klaustrofobiczna, poczułam się nieswojo. Pomyślałam, że to za dużo. Musiałam dać tej postaci jakieś wyjście, sposoby na to, aby działy się też inne rzeczy. I właśnie wtedy zakończenie, o którym wspomniałeś, okazało się kluczowe. Ten fakt, że istnieje jakieś wyjście. Nie chcę zdradzać faktycznego zakończenia, więc nie zamierzam tego mówić, ale pytanie, co się z nią stanie po tym życiu, jest w pewnym sensie otwarte. The thing is with the topic of the maid, which is a literary topic in itself, it has been written many, many times. There are some common topics, for example, the person who works in someone else's family, the maid being raped. That is a topic that happens in many books, in many films, because it happens in society a lot. And this doesn't happen in the book. She's not raped. Temat gosposi, będący tematem literackim, był opisywany wielokrotnie. W niektórych historiach osoba pracująca dla rodziny, pokojówka czy gosposia, zostaje zgwałcona. To motyw, który pojawia się w bardzo wielu książkach i filmach, no bo często takie zdarzenia miały miejsce w rzeczywistości. W mojej powieści tego nie ma. Estela nie została zgwałcona, nie była bita, miała ustalony grafik pracy, otrzymywała wynagrodzenie, ale oczywiście nie była też dobrze traktowana, ponieważ mówiono jej, że jest częścią rodziny, ale to nie była prawda, to były tylko słowa. Nie chciałam jej opisywać w czarno-białych barwach, że jej pracodawcy są super źli, a ona jest super dobra, bo to byłoby dość banalne. Fakt, że wykonuje swoją pracę, dostaje za nią wynagrodzenie, a pracodawcy nie są dla niej straszni, to tylko zwyczajne życie zwyczajnej osoby w zwyczajnym kraju. Powiedziałabym, że takie jest życie wielu osób. No wszyscy tak żyjemy. Wy też żyjecie w bardzo niesprawiedliwym społeczeństwie, w Polsce, w całej Europie. To społeczeństwo klasowe. I nie wprowadzam tutaj marksistowskich terminów do dyskusji, lecz wiele ruchów politycznych odrzuciło pojęcie klasy, tak jakby ono nie istniało. A przecież istnieje. Żyjemy w społeczeństwie, w którym są ludzie niewyobrażalnie bogaci, bardzo bogaci oraz szerokie spektrum osób, które z trudem wiążą koniec z końcem i ledwo utrzymują się na powierzchni. I myślę, że to jest coś, z czym musimy sobie poradzić. Jestem zaskoczona, że nie widzimy więcej rewolucji społecznych. Jestem zaskoczona, że nie ma więcej żądań zmiany. Myślę, że wszyscy jesteśmy zbyt zmęczeni, aby powiedzieć dość. Nikt teraz nawet nie ma czasu na bunt. Miejmy nadzieję, że to się zmieni, ponieważ życie, takie jak Esteli, pod wieloma względami nie jest życiem. To just say enough is enough, you know? Nobody even has the time to revolt right now. Hopefully this will change, because living these kinds of life, like the life of Estela, is in many ways not alive. Tak mówi Alia Trabuco-Sean, chilijska pisarka, której znakomita powieść Do czysta w przekładzie Tomasza Pindla ukazała się niedawno po polsku. Polskim głosem autorki była Agnieszka Szydłowska. Nasze spotkanie tłumaczył Wojciech Capała. Dziękuję. Przypomnę też, że mamy egzemplarze książki z Chile. Można do mnie pisać. książki@polskieradio.pl. Anna Wygórska i Michał Nogaś. Dziękujemy. Wszystkie książki świata. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności. NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.